У ефіры Радыё Свабода, у студыі Ольга Караткевіч. Праз хвілін 15 перадача «Беларуская Атлантыда», тэма «Машэраў», а зараз «Экспертыза свабоды». Апошнім часам прадстаўнікоў незалежнага грамадства запрашаюць у спецыяльна створаныя структуры пры дзяржаўных органах, якія мэты і задачы імкнуцца вырашыць улады. Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць в экспертызе свабоды старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў і палітолог Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Прадстаўнікоў апазіцыі і незалежнага грамадства ўлады запрашаюць у міжведамственную працоўную групу па краінаваму маркетынгу, грамадскую каардынацыйную раду ў сферы сродкаў масавай інфармацыі, грамадскую кансультатыўную раду па правах чалавека пры адміністрацыі прэзідэнта. У чым прычына гэтай новай з'явы? Чаго раптам адміністрацыю прэзідэнта зацікавіла тэма правоў чалавека? Чаму ўлады вырашылі даведацца пункт гледзяшча прадстаўнікоў незалежнага грамадства па гэтым тэмам? Якія мэты і задачы імкнуцца вырашыць улады? Спадар Трусаў. Тут ёсць і аб'ектыўныя прычыны, і суб'ектыўныя. Аб'ектыўныя прычыны – рэзкі падзенне рэйтынга ўлады ў грамадстве, асабліва пасля апошніх выбараў, пазбаўлення тысяч людзей ільготаў і пасля дэвальвацыі рубля. Грамадства ўжо ў цэлым улады не задаволе. Суб'ектыўная прычына ў тым, што зараз да ўлады прыходзяць іншыя пакаленні. Это людзі узросту Наталлі Пяткевіч, якія разумеюць шмат таго, чаго не разумеюць савецкія яшчэ кіраўнікі, і зараз яны масава альбо на пенсію ідуць, альбо ў палату прадстаўнікоў, і гэтае маладое пакаленне гэта ўжо людзі, якія сфармаваліся ў незалежнай Беларусі. І на іх ёсць спадзяванне, што будзе ўсё ж такі рэфармацыя зверху. Але пры ўладзе астаецца, мне падаецца, адзін і той жа чалавек. А абслугоўваючы персанал яго, на што ён можа ўплываць? Вы забылі прымаўку, што світа робіць караля. А вот у сёднявеччы вялікі князь літоўскі без паноў рады нічога не бываць. І вот зараз і ствараецца нешта падобнае, таму што кіраваць аднаму ўжо немагчыма. Спадар Маскевіч, вось спадар Трусаў выказаў цікавы пункт гледзяча, што гэтыя новыя рухі, якія робіць улада, выкліканы першае стратай пэўнага даверу ў грамадстве і другое тым, што прыйшло да ўлады некае новае пакаленне, якое трохі па-іншаму глядзіць на палітычную сітуацыю. А вы чым тлумачыце вось гэтыя новыя прапановы беларускай улады? Я лічу зусім інакш. Першае, я не бачу страты там даверу, не бачу і пакаленчаскай нейкай змены людзей пры ўладзе. Таму што калі там трохі ўзрост чыноўнікаў і мяняецца, але ж гэта цалкам натуральная з'ява. Я лічу, што тое, што адбываецца вось з гэтымі запрашэннямі, мае две прычыны. Па-першае, узяўшы ўсю поўню ўлады ў краіне, гэтая ўладная групоўка проста не ведае, што рабіць. І ёй патрэбны новыя ідэі і новыя людзі. Яна павінна пачаць іх шукаць. З другога боку, гульня з Еўропай патрабуюць таксама ўдзелу грамадзянскай супольнасці, грамадства ў прыняцці рашэнняў на дзяржаўным узроўні. Праўда, ўсё тое, што пакуль што адбылося, падаецца цалкам касметычным, і ніякіх рэальных зрухаў у гэтым сэнсе няма. Усе гэтыя грамадскія саветы да гульні таталітарных рэжымаў, якія не даюць ніякага плёну. Не толькі Гарбачоў ствараў такія рэчы дэкаратыўныя, але ж яны былі і пры Ельцыне, і пры сённяшняй уладзе ў Расіі. Тое, што гэтыя структуры ствараюцца ў рамках таго дыялогу, які вядзе Беларусь з еўрапейскім звязам, гэта больш-менш зразумела. А вось тое, што ўладам вельмі моцна патрабуюцца новыя ідэі, і яны хочуць іх атрымаць ад незалежнага грамадства. Калі так, то можна было б чакаць, што гэтыя новыя структуры будуць мець некую рэальную ўплыў на прыняцце палітычных рашэнняў, але вот звяртаю на сябе ўвагу, што пакуль няма ніякіх юрыдычных дакументаў, якія прэгламентавалі парадак працы гэтых структур, і галоўнае, якую юрыдычную сілу будуць мець тыя рашэнні, якія прымуць згаданыя структуры. Мне падаецца, што вось гэта якраз ставіць пад сумнеў тую задачу, якую вось сфармуляваў спадар Мацкевіч, што ўладам патрабуюцца новыя ідэі і новыя людзі з новымі ідэямі. Спадар Трусаў, як вы мяркуеце, ці сапраўды гэтыя структуры будуць уплываць на прыняцце палітычных рашэнняў? Гэта залежыць ад саміх структур, як гэтыя структуры сябе павядуць, як яны будуць паводзіць са сродкамі масавай інфармацыі, бо чаму б не агучваць гэтыя прапановы не толькі ў кабінеце спадара Макея, а на той жа свабодзе, напрыклад, народнай волі ці савецкай Беларусі, напрыклад. То ўсё залежыць ад саміх структур. Спадар Маскевіч, вось вы кажаце, што ўладам патрэбны новыя ідэі. Ну так тады чаму б не пусціць апазіцыю ў палату прадстаўнікоў? Але ж туды не пусцілі, а вось ствараюць некія вот сапраўды штучныя, дэкаратыўныя, як вы кажаце, структуры, туды запрашаюць прадстаўнікоў незалежнага грамадства. Я пакуль не бачу, каб ўлада ўсур'ёз дапускала каго-небудзь да ўлады. Ім патрэбны новыя ідэі і, можа быць, некалькі новых людзей. Але ж не на ўласных пасадах. Ніякіх прызнакаў таго, што зараз ідзе нейкая рэфармацыя дыктатуры, рэжыму, няма. Ім патрэбны ідэі, але ж яны не хочуць дзяліцца ўладаю. Зрухі, якія ўсё ж такі я бачу станоўчыя, гэта тое, што вось некалькі тых людзей, якія запрошаныя за зараз яны прызнаюцца не маргіналамі, не шчапенцамі там, а іх прызнаюць, што яны могуць штосьці вартае сказаць. Спадар Маскевіч пачаў гаворку пра маштаб зменаў. Сапраўды нельга казаць пра рэфармацыю рэжыма, але ці можна казаць пра пэўную змену вобліка, вонкавага, фарбоўкі, нават ідэалогіі рэжыму, бо дасюль ідэалагічная канцэпцыя ўладаў была такая. Палітычны курс Лукашэнкі адзін і правільны і аднадушна падтрымліваецца ўсім грамадствам. Ёсць кучка адмарозкаў, якія купленыя захадам за даляры, і яны не маюць падтрымкі ў грамадстве. Як казаў Лукашэнка, і гэтая апазіцыя хутка знікне, дык і з кім весь дыялог. А вось цяпер гэтых самых адмарозкаў запрашаюць у кабінеты, звяртаюцца з прапановай аб супрацоўніцтве. І ў гэтым сэнсе сапраўды беларускі рэжым пачынае быць у чымсьці падобным да расійскага, як ужо вось адзначыў спадар Маскевіч. Там таксама ёсць некія дэкаратыўныя органы кшталту грамадскай палаты, і нават там апазіцыю Крэмль стварае штучна. Дык ці мы можам казаць, што адбываюцца сапраўды пэўныя зрухі, пэўная эвалюцыя беларускага рэжыму? Спадар Трусы. Ну, па-першае, я хачу сказаць, што эвалюцыя ўжо адбылася. І адбылася яна не сёння, а ў жніўні мінулага года, калі на свабоду выйшаў Александр Казулін. І зараз мы гэты працэс бачым, і сусветны крызіс, ён проста паспорыў гэтыя працэсы. І я думаю, што мы ў гэтым годзе яшчэ шмат чаго цікавага даведаемся і пачуем. Спадар Маскевіч, вось маштаб зменаў, маштаб эвалюцыі рэжыму, да якіх межаў ён можа развівацца? Калі я чую развагі пра змены, пра нейкую лібералізацыю, выразам Станіслаўскага, не веру. Ні адно з дзеянняў, ні адна з падзеяў не адбываецца незваротнай. Як выпусцілі палітвязняў, так іх можна зноў пасадзіць. Пакуль што ўся сістэма, якая забяспечывала існаванне палітвязняў у краіне, яна існуе. Мы, канешне, павінны вітаць кожны маленькі крок. Выпусцілі палітвязняў, гэта правільна. Зрабілі пэўнае паслабленне ў прымальніцкай сферы, гэта добра. Але ж не трэба ніякіх ілюзій. Сёння ўлада не дэкларавала яшчэ ніякага кірунку на сапраўдныя змены палітычнай сітуацыі. Гэта не агучана, гэта не сказана. Наадварот, пакуль што рыторыка захоўваецца тая самая, што і была. Тут адразу ж узгадваецца гарбачоўская перабудова, калі Гарбачоў, пачынаючы пэўныя рэформы дзеля выпускання пару, таксама лічыў, што ён трымае сітуацыю пад кантролем, таксама лічыў, што ў любы момант можна павярнуць назад, але што атрымалася ў выніку? Ці магчыма такое ж развіццё сітуацыі сёння ў Беларусі? Спадар Трусаў. Я з вамі цалкам згоден, і перабудова ішла паралельна, і адной групы прыйшлі да ГКЧП, другія прыйшлі да знікнення Савецкага Саюза. І таму і ў нашай сітуацыі не выключана стварэнне нейкага мясцовага ГКЧП і не выключана стварэнне цалкам дэмакратычнай дзяржавы. Як казаў той жа Гарбачоў, працэс пайшоў. А от куды ён выйдзе, гэта залежыць ад кожнага з нас, тым ліку ад мяне, ад спадара Маскевіча. Спадар Маскевіч, а як вы лічыце, ці зможа Лукашэнка ўтрымаць працэс пад кантролем? Конечно, як только начинается пэўнае послабление, то гэтыя зрухі могуць сапраўды вывести процесс на такі неспынны шлях, і уже зваротнага шляху не будзе. Але ж, каб гэта адбылося, патрэбна, як при тым самым, калі уже про гэтую модель Гарбачёўскую заговорили, патрэбна новае мысленне. Патрэбна, каб была пэўная ідэя, што рабіць, як рабіць і куды рухацца, і гэту ідэю павінны прынесці тыя нешматлікія эксперты, з якімі пакуль улада готовая на хоць і не вельмі грунтоўную, але ж размову. Таму зараз вельмі важна, каб гэтыя людзі, якія туды пайшлі, і Вардамацкі, там і Богданкевіч, і іншыя, каб яны мелі нейкую узгодненую пазіцыю. Да таго ж, усе гэтыя людзі павінны звяртацца праз СМІ да шырокай грамадскасці і даводзіць свае ідэі, што яны там робяць, для чаго яны туды ідуць, і каб шукалі дапамогу ў грамадскасці. Без падтрымкі грамадскасці яны нічога не вартыя. І тыя людзі, якія зараз запрашаюцца, яны павінны стаць лідарамі гэтага працэсу. Яны могуць нешта зварыхнуць, уплываць уже на і грамадскую думку, падымаць тыя праблемныя, найбольш вострыя пытанні, якія ёсць у грамадстве. Чаму па-ранейшаму пакуль самыя вострыя пытанні там па асобных галінах уздымае Пракаповіч, Рубінаў, там, напрыклад, што тычыцца адукацыі ці там навукі, а не апазіцыя, не незалежныя эксперты. Вось гэта будзе пэўным прызнакам, калі тыя людзі, якія зараз за пазіцыі з незалежных экспертаў запрашаюцца да пэўнай размовы з дзяржаваю, калі яны атрымаюць магчымасць выйсці да дзяржаўных легальных сродкаў масавай інфармацыі. Пакуль это ўсё будзе абмяркоўвацца толькі апазіцыйных СМІ, я не зварухнуся сваёй пазіцыі, што не веру. Спадар Трусаў, вось вас запрасілі таксама ў грамадска-кансультатыўную раду па правах чалавека пры адміністрацыі прэзідэнта. У вас ёсць ідэі, з якімі вы туды сабіраецеся ісці? Все мои идеи огучены на прошлом съезде ТБМ. Влада отримала эти идеи и погодилась. Так что теперь моя задача посочить, как бы навыкнула. Я завжди был за диалог с Владой. Прогучала передача «Экспертиза свободы». Вы удельничали старшиня Товариства белорусской мовы Олег Трусов и политолог Владимир Мацкевич. Перадачу падрыхтаваў і вёў Валер Карбалевіч. Я звярну вашу ўвагу, што тэма магчымага супрацоўніцтва прадстаўнікоў апазіцыі і ўладаў будзе абмяркоўвацца і ў нядзельным праскім акцэнце. Што ўяўляюць сабой кансультацыі?